goddo wi joni ko faate nayyi mani mumen ene waɗe istiwrad ene adde leyɗele goɗɗe adde ɗo henna manam jillodire e nayyi gonɗigaɗi manam e mani nayyi gonɗigaɗi pour ha wawa ɓeydude manam ihtisad. Est ce que ɗum noon joni, est ce que ene dagi walla ala? So woni faami ko yiɗi namdade ko, goɗɗo o wi o nani e baytu goto mantunira sala sallam walla hadis mantunira sala sallam hakke miqdar baytain Allah mahanma suude nder aljanna. Est ce que hadis o ne selli walla ala? Manam mantude sa manti nelaɗo fodde manam baytain, est ce que manam joni on hadis ene wiya wonde ama hante suude nder aljanna, mate ɗum ene degi walla ala? Man madaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam miqdara baytain, yani baytain min ash-sha'r, yubna lahu baytun fil janna. Al hadha al hadith sahih am la? Madhu ar-rasul ma'a ar-raqs, hadha huwa akhir su'al. Yamdahu ar-rasul wa yarqus, al hadha ja'iz am la? Njako do sel namde didi chakidi de jabere de joom wi nako yo jabe wolof. Ko ñu jëma tank ni mu gëna gatte moy laaj bi nga xamne mo aju ci lepp bank ndax lolu dagan na jërëjëf ndax bi ngay wax ndax lepp bank dagan na te nga lim lor yi nga xamne mo tax bir na ne ke gëm nga ne lepp bank bi jëfëndiko riba haram la waye nañu japp leneen tamit moy du bank yëm ñu jëfëndiko riba fi mu nekkal même bank Touba bi nga xamne ñu doon jëfëndiko riba ñu ngi mam jëm ci bank système islamique alhamdulillah rabbil alamin tay ba ci France ba ci Angleterre ba ci Amérique ñom ñepp am na fa tay 500 et quelques entre banque et guichet ñu ngi jëfëndiko système islamique kon ci lolu mën nañu wax naka julli yi war nañu gëna gor gorlu ndax indi li nga xamne moy outil fi nekkor li melna épargne yi fi ñu def crédit mutuel yoy yëpp mën nañu islamiser mën ñu fex ba mu doxé doxalu na l'islam légui nak bala lolu am nit ki da am soxla bu koy gar gar go bi nga xamne ko soxla da koy gar du ci banque bi rek du ci leb bi rek ci yeneen anam yépp fi nga xam ne njatt na ko ba man ko bu booba su ëppee doolam may nañ ko lii araamoon démb ñu daganal ko ko waaye am na ay charte bi ca jiitu day des di gëm ne lu xaraam la benn ñaareel ba lim cee jël lu tolloog soxlaam la mooy du ëppal ñetteel ba saa yu amee li nga xam ne moo dagan da koy bàyyi ci saasa juróomeel ba war naa góorgóorlu uti leneen mu bañ a ñàkkaar toog rek am naa lii de gi maa ngi toog di xaar kon lii ku ko def bu soobe yàlla li nga def yàlla dana la ko jégal ndax da def nga ci dulli sa defoo ko ci sa coobare. Ñaareelu laaj bi mooy ki nga xam ne mu ngi laaj lu jëm ci toppandoo yonente yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne moo jiitu sunu yonente bi sallallahu alayhi wasallam rawatina ci def xalwa ndax Moussa defoon na xalwa ñeen fukki guddi ndax boobaa tamit léegi mën nañu def loolu te sukkandiku ci Moussa comme que l'islam may nañu wala jàngal nañu nañuy roy su yonente yàlla yooyu yonente yàlla yooyu l'islam waxul nañ leen roy léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam lépp li ñu indi woon ci lu baax moom la yàlla wax bi mu leen lime nee na ulaika alladina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi loolu lay la wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy nan mooy lii leen yàlla jubaloon li nga xam ne soxal xeeram bi war na koo soxla mu jël loolu teg ko ci loxam ñokkal ko leneen li nga xam ne amuñ ko woon ñoom waaye am na sax li nga xam amoon nañ ko ñun duñ ne ko teggin liyadawu anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci jamono ba bés bi ba yowmal qiyamati ñun amuñu beneen leneen wala feneen fu ñu jiggaane ji ludul ci li mu bàyyi rek rawatina li mu fi bàyyi doy na sëkk ci wàllu nag li ñu tuddee xalwa yonente bi sallallahu alayhi wasallam mosu koo def xamu ko li mu fi bàyyi mooy li ñuy tuddee al itikaaf. Itikaaf mooy jël ñaari fan ñetti fan jagleel ko yàlla ci jàkka ya di ko jaamu yàlla subhanahu wa taala ndax lan yàlla yëkkati la ci maqaamam foofu farala say bakkar dong waaye nag ndaa gis lii laa génte lii laa dem fële ak yooyu te ni ñu koy déggee loolu yonte bi sam defu ko Moussa tamit li mu doon def loolu xam nañ ko li mu ñëwee ci alquran karim wa waadna Moussa 30 laylata wa atmanna bi ashrin fa tamma miqat rabbi 40 layla noonu la ko yàlla tuddee ci suñu ci quran karim kon ci loolu li ñu mën a tënk rek mooy na li Mouhamad indi woon nañ ca doylu mbaaxang ca biir muccang ca biir yée xéewalang ca biir àllaaxir ak adina yëpp mu ngi ca biir wa sallallahu nabiyina Mouhamadin wa sallam. barakallah e dum non yo timmiten ma yo namde yo muhammad yahya deten o wi wonde ne sahaji men gare jama waqtu yona so waqtu ni eliman o leela ardi yimbe chabbodum ha waqtu dara bennudi wada ummido kanum heppa eliman juula yaha lawol mudum parce que on donni jogi julde wala ala julde ko way non bismillah ko dum yidi halde e walla so tabi o ronki holno wada est ce que juula do yaha wala so sabbotede manoto tan der o bodi asu enen ni wana fadde eliman woni saggere meden almamis woni saggere men ko fadde kodo weyay diwan hembiyen njulata ha ara ha mawbe be ba boyde sallige be hen njida hessinoide salligaaji men te enen jamaaji men ngala keblord joomu hototo gallum kisa jodor dum kam en jiidum go en jiidum tati en jiidum temeder dum ko min nani dum hen dum don wana Allah ko kanyum farlini waqtuji kanyum dottani dum tuggi e muhtar hatu daruri deftere fiqhu jangande fof babu awqati salah ene hen damal jangino wal waqtuji njulu kono on ji hen defte fiqhu jangate de fof babu intizar al imam fi salah kono wa ma azalik o ko kanyum woni eliman woni jonaado men en gardinimo eden dotti e tableau jama ko waktu nangam ko er nangam so fawi mintaji nangam wala so manki mintaji nangam juuleten kono eden gandi o mo tawa te eden damini garal makko woto kalen tan waktu o e sogondaje sabu horma ko gardinden mo ko paden on gam ko en ko so ari juulan ya shartu so yawtinta waktu kono dannido mo gandani so ari andi ko gusto biya ala fadir dum waqtuma dum woni ko namdal gal ko don budi himmut dum don hen kam ko hunde riwande to bangi sharia shiqu goddo sualu wona ko dum do heddo so joom heppi mbele juulata yaha lawol mum wala geddar juulo e galle mum wala juula bangi goddo so tawi ngantuji keptinodi de nelado janginta odo masala e darima ene sellano ko wanno e zamane lado ko on almami o arini almami o habbirini o habbiri o wone der njul ko de julni tan o ta jul mako jokki hajuji mako be mbimo ko nafigi be dendi moy nelal de nelado halna o wi'an ko badirda dum o wi badirimi dum ko kanko mbudo jetti ngeloba mbudo ene dura e sada ngesa janana min mi ari mbudo julde makko kanko so juli o sulminta gandumi hen ngesam ko bona dum jawdam ko bona ngesa janana njoni mi julmi jami lawol ne lado feli ko jurnudo julo a fattanun anta ya muaz han ka nanano gaddano yimbe fitina an muaz o yimata anda be njulnata be ne mbadi mawdo ne mbadi mo sellani ne mbadi jom haaj musallaki khalfakal kabir wal marid wa zul haaja be don fof an julno o a wattat hen hakkille njula ko hakindi ko tolni e no on don waktu janginira to bange rabbidinde hakindinde wasde junnut ne laado tajiranno hen ne njulu mum njungu sabo onani rewbe arbe julde be hen goto bingel mum ne way umo jogorno jangudo simore junde o rabbidin wallo janga qul huwallahu gayn kon non wadi en concerne ko dumoto dum kanyum henna koko joli kono non tawa wana lasli do hen o beydi en kono rasul allah hadith muado yo jangu ko wado sabbih isma rabbika o rukki yuruj kono allah sallallahu alaihi wasallam e o wi wande mele bado wa da'wa fuddorade dum tan mana tawhid mete dum don ko farilla walla ne wayi fuddorade goddum ko wana tawhid dawa ala so tawhid ala hen kono kaddi paamen hunde wonde kala ko tawhid dawa ala so tawhid ala hen kono kala ko jangina e l'islam tay ko l'islam jeya ko tawhid so sallige ko tawhid so asakal ko tawhid so ghazwatu badr ko tawhid kala ko jangina il islam jaya hen ko tawhid dum non iten hakillaaji men kan tan ko ma wi'e asma'u wa sifatu asma'u dhati wa aqsamu wa taratibu wa dum non wana ka tawhid dum ko falsafatu tawhid heebe non joosu ka men non jiiba sukaabe tawhid tawhid jamma nyalaw tawhid ne moddi ko no paabe bandiraabe kala ko jangina il islam selli ko tawhid go dimi we ngel sada jangina yimbe be yow haaju mabbe or yow haaju juma an heewe jangiloobe hande jangande ko haaju juma dum en ngara ngonday sukaabe e jamba legal wala e wuro balde joy jeegom en jangina yimbe pecce tawhid beedo celligaaji mabbe moddiani korka mabbe moddiani laabal mabbe moddiani ada jangina be ko ganda sa yi ko don be goppata wana famde noddudi faade Allah subhanahu wa ta'ala dum mbatten hakile kala ko jangina e l'islam selli ko tawhid kala ko jangina l'islam selli ko tawhid daud dum wadi jomu yo fuddoro les koy de mudum dan dagal be annaba be Allah nelno ene fo de ngandi Allah yibe ko wonde kambe fo min nelibe mo gaddor tawhid ko ma taw gotam be da hala yimbe be ko wona tawhid ne hala be goddum ne hala be jikuji ne hala be jina mojjani ne hala be ustirde pesirde mojjani ne hala be goddum e goddum wadde anne sa are nokko o yew nyawuji yimbe be noddo faade l'islam way ko no docteur ni docteur sa are mudum mo jangi hore musa ta ko safara dum omo jangi ko safara redu musandu omo jangi ko safara redu dogandu omo jangi ko safara mabbo kono wala sali fu fu safara ma wala o wi ala ko mabbo tan kanko dawri hande safrude ala o jewr ko gondula ko haa anda ko gondula ko o jewal ma lekki mututuma wana wadde noddo woni faade Allah yo fuddano yimbe be do yimbe be jaarata do so tawi o tawi ko be caggi e sallige yo sagirbe sallige be caggi ko e asakal yo sagirbe asakal kala don ko jangini fuddoto jofara ko tawhid don hol ko woni salligi salligi o mo yidi julti njurugo sallata so mi salligo hol ko woni bodo jula ko Allah wi mi jul wadde min ko Allah tan nyami tammi mi jul mi jula tawhid arani so aduna fori ndi wi mi jul mi julta so aduna fori ndi la mujidi e mawbe be yimbe be aldube mbi mi jul mi julta hay waktu hay darne watere ko Allah biire mi julta kusan didi o so be dannima so wafadi mi sallitu mi julla wadde don bodan jangina njuru bodan jangi tawhid assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ene bayno banda min julbe hala gasata tajese te so dum bennine eden gandi wana ko faye nagge he ko fo hejata e barme he dum non baden hen tan ko hejata hen kombele ne benda yo kutor en ko heddi ko gade dacce don hanyane wande dum non inde sete ummido Dakar o e tawabe do be fuf e yo onon arbe be notitibe be e addube namde mumen be e addube ballal mumen hen be fuf o don duwane yo Allahu lamdo subhanahu wa ta'ala waddum e pesirde mojji meden nyalaw momo jawdi nafata biddo nafata so wana on gardo e Allah berne sellunde yo Allah rendidin en enen fof e yeso ne laddo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o yarna en e jungo makko teddunga ngo e yo wobrende ganduda e kawsara tawaso en jari dum en gonta dum do habada yo Allah ren en renana en yalla woto nde do jonde won wattande jonde men yo Allah hokku en jotade jonde kewde hono de do hen yo Allah hokku en jotade jonde kewde hono de do hen Allah ene wawi dum don yo wadanen dum non ko adinde badeten duwaw eden dok hono musiddu meden gardino do en yo sete ummido Dakar o e yo imam Muhammad al-Habib li eyo wada ko yettini bandiraabe be kadi e duwaw e tintinde kadi ko wadata jango cilon ko e andinde kadi golle de kadi edeni eno yimbe be gardini e ko addi yimbe be ko e de wadi huude kadi alay sago labbine kanko labbinta dum hol dum odon gandi son jiidi do otoji on jiidi do fereji ma wodbi do e be ko naarebe tan ko safalbe tan tottata dumen khalisaaji yonjaabe ko yobaabe tan nyamminaabe tan ha deedu min keewi ne jaha e ko way non dum non sabi ittande julbe be bakkat Muhammadul Habib jaabo gal don namdal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ان جاءت الله سبحانه وتعالى وغندا كو نيماجي ماكو غوله موجي فو تيميرت يو تيمنا غوله من موجيريجي جولبه علي ساغو غونا وادوبه جولبه علي ساغو غونا وادوبه juldo kadi ene jogi hakke juldo do woni aduna fo wallude dum juldo kala juldo do woni aduna he foti ko arabie saoudite foti ko iraq foti ko amerique foti ko france foti ko indo foti ko chine foti ko senegal ada jogi hakke e on juldo sa soxle makko o way wallude mo walluma dum ko foti andede taw par principe joy juldo gor fotani hulde juldo saurnaajo wallima min de so min dañi saudi naabe ko kam min kalis min jettata hew kono wana du woni ko woni do wana du woni ko woni do sa no dañiraani dañira ko ben don wadobe ton to arabie saoudite wala to iraq wala to misra wala to amerique wala wadobe en ballita julbe be badata ko e be jilo welede allah subhanahu wa ta'ala e be jilo nanede aljannat jannatul firdaus wodi sikki ko be jilato ko wala mboderna ko be jilato e Allah ko enen ko dum tan jiddena al yo Allah wela en yo Allah nanen aljan ndekete non hayse en ngala millionaji eden jogi seeda meno ede wayi naftude wala sax eden jogi millionaji mata ko millionaji men organisaka tan saade Senegal ko hutote bangi di khalis depense bangi dine ko milliyonji koy mabbe wal khalisaji kutortedi e ba mbimi Senegal alhamdulillah rabbil alamin ko dépense tedo e inde diine foti ko diine cielludo wala ko nyawdo ko milliardouji e inde diine so faranoma e diine mo Allah wi o Allah wi ne laado wi hande en cioklata hay goto yo wallu en cioklata yo saoudnaaji wallu en cioklata yo arabe wallu en cioklata yo tuba ko wallu en kono non haade goto fof huccinta koy fedde mum wala e galle mum en wala e dental mum wala e lawol mum ko dum woni goto fof ko don jarani dum waddi mbudu mum dum wadi alay sago yimbe immono e wadanobe Allah en la dum woni taw pandaki en tare woyo pandaki hen wadanede intervention e lamuji yo totte fonction aji mawdi taraki wadanede intervention so nyami kalisaji yo jaltina kaso ila akhiri donc ben don ngal do dental de mijo danya yo dente de dendu futan ko be liggonto dum ko bibbe futan ko be wana wodbe min bi wonde region gaji fo jogi liggotobe mum enen eden jogi eden poti danje liggotobe men taw wana wiyabe gadde min nyaama mi bada posu jami min pelliti rendinde e koya amen minen te gor fof yaltina e pos mum ko jogi ko wada hen kala kadi mo ganduda juldo mo ganduda ene yidi Allah wi ne laado wi kalna dum dum do hen ko wayi fo waden so mbudu mum so ujunaji mum sappo so ujunaji mum nogas ala juldo non mo min jettinani fodde be min gandi hen be tugude burdo lesdude e leydi ndi ha yetti Macky Sall goddo president leydi ndi fo min bindi dum lettre uji goddo fo min bindu yo addu ballal mu min ci wayi de balle president Macky Sall en non kontan kam won be min ji hem balle mudumen ko dum rendina mbudu buddidi temedere temedidi ujunere ujunaji didi ko dum rendina dum woni ko wada do ko wadate depas uji yimbe en nyaama hen ne jara hen njola hen jaha hen ngarta hen ngasna goddo fo fatay liggey mu donc mbudu goddo natani hen kono non min jidi wiide so min dañi juldo gondo saoudiya wala gondo kuwaiti wala gondo misra wala gondo amerika ene totta min imin mamin jaa min ettoya te mamin bad hen yibbe fo nyaama hen jara hen kala hen allah wi ne la du wi golla hen ko fodi gollude ko so min dañi bura don ne kay ha ecolaji darne hen ha dispensaire uji darne hen ha boyli ngase hen jamaaji mahe hen dudde darne hen serebe jobe hen janginobe noddobe faade allah badane hen salaire uji fofof min badat donc ala minen juldo mo min palti kalisum kala gaddudo min jettat donc min min gala e complexe pour wonde ko saoudnaabe tottatabe so sa yi min kal tan ko min kebaani ko so min kebi tan biir kambe gaddani min do hen ala hay probleme goto min kulaanu pa saoud saoud ala diine saoud jogi tan ko allah wi ne la do wi senegal ne fotani jogade diine foti jogade tan ko allah wi ne la do wi diine ko goto diine ala diine afrique ala diine taniraabe ala diine jaatiraabe ala diine amerique ala diine france allah jogi ko diine goto inna diina indallahi alislam tout court l'islam ku qur'an e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam jogido goddum ko wana dum kanyum andito itti allah ala hen haaju dum ko fu faamede donc e dow dum do hen juldo fo beddo min kalis mun min bada do min kulaani hen president min kulaani hen ministre min kulaani hen gendarme min kulaani hen police min kulaani hay gor ko faarete ko ko nafa juldo ko nafa senegal naabe ko nafa juldo ko nafa senegal naabe hay gor ala droit salade dum wana president mum wana ministre mum wana chairman mum wana wali mum wana jom dental mum hay goto ala droit salade ko enafa senegal so touba ko be ne ngadda heferebe be ganda ade yenana ngaddirani sabu allah ko ballanma ko meeda wallirde ma sabu allah ballirtuma ko ya wontu jinowo ballirtuma ko ya wontu say say ballirtuma ko ya wontu toñowo ballirtuma ko ya wontu chalido dinama ene jabe ene mante ene wade teleji ko haliso juldo addani juldo min muda kono non suwa arde kono non suwa arde dum do koy posuji men yalti dum do koy posuji men yalti haade yalti koy posuji men non eden baawi kadi halde eden jatta allah eden nyaago allah yo allah yettin dum min jidi goto fof ko bele eden dalay aljanna he donc ko wadde dum be wonbe dakar dangbe arde ebe nanyani arde kambe fof yo allah yobbe mojjere kambe fof yo allah wadambe dum mizanul hasanat e pesirde mabbe yawmal qiyamati kam enene mabbe fo yo allah waddan en e dum e pesirde men yawmal qiyamati enenne ko hala do ko yalla hokki en barkinor gollirde dum nande dum e famde dum e gollirde dum e labbinde golle de dum do dal woni ko buren himmude inshallah wadano rawane ku wursogi e cilon hikka wursogi e cilon e njum so allah beydi kadi hattan wuro wongo beyde hen ko honuni hen inshallah ha futu fo hawride so Allah jabi so tawi wonno wayna kadi ko hattan do do tolni do ko don tan hannate so tonni koy hadde Dakar min kaade Dakar so tollima yettade futa min jetto futa inshallah taala inshallah jango eden jogi yewtere wande ni cilon kala danjo hawra hen so Allah jabi inshallah tugude 10h ha 2h so Allah jabi don hadata inshallah bandirabe accite baynondirene mabbe on saha fatube Dakar pato Dakar fatube do hen e der futa e kadi pato e der futa inshallah taala bandirabe fuf ndonima on beltanima on e garal modon mashallah rabbul alamin yene fo yo allah rendinen reena yo allah sembinen yo allah beydoen e min ndono kadi vraiment maire wurongo o walli delegation makko e wa e nelabe makko warama min beltima e mabbe no feewi min duwani mamabe e autorité ji kadi gondi do di hay so dañano arde o min duwani mabbe parce que be badi hen facilité e sifaji he fof min nani facilité ji mabbe e wa e gede baadon ko hebbiro fof be baawi wadde yo allah yo allah yobbe mojjere donc min dum ene yoni min juldo daccidede julbe bandum en yoni dum en so min yi hohobe e min jidi so min jiyani hohobe julbe be ko be ngoni hajuji wana hohobe ngoni hajuji woni hajuji ko julbe be so hohobe ngari ene ballita ene weltina min kon so be ngarani hatta min yaade inshallah taala noddandu ko noddandu fewde Allah wana noddandu fewde galle wana noddandu fewde leñol wana noddandu fewde cerno wana noddandu fewde ko noddandu fewde Allah subhanahu wa taala donc ko min bino jumko minen min ngarani ziyara min biibe njum min garani ziyara min garani wonde serembe wajotobe min gari ko da'awa noddandu faade Allah enen fof paaden ko to Allah kalden dum naftondiren dum dum ne ko dum taw wondo e wursogi dum wonata cilon dum wonata dum min jeyi fof inshallah taala yalla ko en famde dum ko e gollirde non assalamu alaykum wa rahmatullah.